الأجل مولى مولى، الأجل مولى مولى، الأجل مولى مولى. جان عالم بر لب آمد، ای خدا مهدی نیامد. جان عالم بر لب آمد، ای خدا مهدی نیامد. جان عالم بر لب آمد، ای خدا مهدی نیامد. چشم عالم پر ز خون شد، ای خدا مهدی نیامد. هرچه گفتم یبن طه، یبن یاسین، یبن احمد، الاجل یبن علی المرتضی، مهدی نیامد. الاجل مولا مولا، الاجل مولا مولا، الاجل مولا مولا. هرچه گفتم یا مقیسه، شیعه نشنیدم جوابی. هرچه گفتم یا معزل اولیا، مهدی نیامد. دین ما ایمان ما، امید ما، هستی عالم، صاحب ما و ولی عصر ما، مهدی نیامد. الاجل مولا مولا، الاجل مولا مولا، الاجل مولا مولا. ذکر ما من یجیب است و به مستر حقیقی، من دعا کردم ولی روح دعا مهدی نیامد.